Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Sijielewi. Nipe kubwa, nipe na ndogo go. Changa muka usiwe go go go. Zikipanda na kuwa mbogo go. Sikawi kuzua zogo go. Aminata, inavyonata, inanikata, usini mwage mwage wana gambe. Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Bonaka, nataka kufa. Bonaka, sijielewi. Tumejipata tupo kila kopo kila bata. Tikisa waita leta nyingine bebe zimewaka zinataka. Tikisa hatulali mapopo mimi nyesho tu mapopo. Hatulali mapopo mimi nyesho tu mapopo. Bonaka nataka kufa. Bonaka sijielewi. Bonaka nataka kufa. Bonaka sijielewi. Wenye vitambi tikisa, tikisa. Wenye wawawo tikisa, tikisa. Wenye mawiki tikisa, tikisa. Wenye marasta tikisa, tikisa. Tikisa, tikisa.